Северин устал, скинул рюкзак. Я повинен был сдогадаться. Пробачьте, я пойду туды. И уклал патроны у дубальтовку. Пошел до речки. Ему сдалось, что Татьяна сказала нечто. Резким тоном, тоном, яким перевожал докор. Ему было все одно. И он зловался на девчину, але наибольш зловался на себе. Якого дьябла его понесло сюды. И гэта я думаю, чорт ведае аб чым, я нады і на што, што можна падумаць, прыцёкся ёлупень, галава дурная. Хіба магчыма загадзя ведаць, як зразумеюць твае ўчынкі людзі? Будуць яны верыць у чысціню тваіх намераў або не? Ён ішоў і лаяў сам сябе, калі раптам убачыў, што Амур стаў і глядзіць назад. Гражына даганяла яго. Ішла сваёй размеранай, няспешнай, вельмі прыгожай хадою. На хаду вагнала ў стрэльбу патрон, зачыніла казённік, перакінула дубальтоўку цераз плячо. «На што выйдзеце?» – спытаў ён. «Прабачце, я не мела рацыі. Маглі б і застацца. Карысці з вас і там будзе мала. Вельмі злуеце на мяне. На сябе!» Ну, вось гэта і дарэмна. Я не злую на тое, што вы прыйшлі. Наадварот. Толькі незручна было сказаць пры іх. Лепей бы вы сказалі пры іх, а мне пасля, што хочаце, чым выстаўляць мяне ідыётам. Ну, я не хацела гэтага. У вачах тёплая пакора. І пачуццё віны. Прыгожая вы наша. Нашто вам гэта? Будьце вы добрыя. Так гэта вам пасуе. А то дзікая котка. 8 кілаграмаў, 150 грамаў. Даруйце мне, дайце ваш лоб. Даўжэзны бамбіза. Абязброены ён ішоў побач і бурчаў, як нябожчыка, узнагарода. Я на подзвіг цябе праваджала. Гражына смяялася, глядзячы на яго. Ну, мілы, добры, бургатлівы, ну, даруйце мне, калі ласка, ну, іначай памру ад згрызотаў сумлення. Хітры вы народ, жанчыны, во што! Северын адчуваў, што яны падыходзяць да месца. Тут, здаецца, толькі варон не відаць. «Начакаліся, значыцца», – бязгучна сказала яна. Рушылі ў зараснікі. І тут са страшным гвалтам і рванулася праз хмызы і лістоту, залямантавала нібы на смерць варонячая зграя. Чорнымі крыламі уцемрыла святло. «Вось», – сказаў ён. Дробны падрост піхтачак і кедраў быў у адным месцы прымяты, нібы праз яго кагосьці цягнулі, і ў самых нетрах гэтага падростку ляжала нешта. Гэтае нешта было плямістае і нерухомае, і нельга было зразумець, дзе ў гэтага нерухомага галава, дзе азадак. І амаль адразу з раптоўным пахаладзеннем спіне Северын зразумеў, чаму ён не можа ў гэтым разабрацца. У забітага ізюбра не было галавы. «Дарагі», – сказала Гражына, – «трымайце стрэльбу на пагатове». «Чаму?» «Ён звычайна адпачывае непадалёк». Ад забітай здабычы. «Хто?» «Леапард», – сказала яна. Другі трывожны акорд аддаўся ў залацістым перадвячэрнім паветры. Северына глядаўся вакол. Але было ціха. Ціха і пуста. «Чаму вы думаеце, што гэта леапард? Можа, гэта тыграў тут не бачылі 2 гады?» Калі б гэта быў чырвоны воўк, паць пакінулі б усе касулі і алені. Акрамя таго, галава. Леапард нават сыты заўсёды адгрызе ў ахвяры галаву, нібы ў вочы баіцца глядзець. І ўсё ж забівае? Сыты? сыты. Было ж у яго мяса. А ён зрабіў замах на амура. Бываюць сярод іх такія прафесійныя забойцы, толькі забіваюць. Яна хадзіла вакол месца здарэння, стараючыся не глядзець у падрост, у якім ляжала светла-карычневая, безгаловая і таму пачварная істота. Вароны не паспелі папсаваць, леапард пайшоў нядаўна. І вось яшчэ чаму я кажу леапард, след на сырой зямлі і яшчэ, о, яшчэ. Адлегласць ад аднаго следа да другога была кожны раз не меней як метраў 6-8. Ён спаймаў яго на пятым скачку. 40 метраў, шэптам сказала яна. Чаму спаймаў? Таму што леапард, калі ўжо ахвяра кінулася ўцякаць, амаль ніколі не можа дагнаць яе. Так, зробіць для праформы яшчэ метраў 50, ды ідзе шукаць новы абед. Ось адсюль ён скокнуў. Над звярынай сцежкай навісаў тоўсты сук дуба. Дзяўчына падцягнулася на руках, гнутка і спрытна хістанулася целам і, закінуўшы нагу, села на гэты сук верхом. Наце, так я і думала. Ось белыя поўсцінкі. Хіба ён белы? Ён ржава-жоўты на баках і спіне, але ж ён не чалавек, каб на спіну класціся. А бруха ў яго белая скокнула на зямлю. Пастарайцеся хаця б на вока прыкінуць памеры і вагу забітага. Гідка, але пастарайцеся. Северын з вялікай напругай ускінуў тушу і зюбра, трымаючы еле капытоў. Кроў кінулася ў аблічча. «Пудоў 10, сказаў ён, апускаючы ношу. «Можа, трохі болей». Прыкідваў на вока, даўжыня прыблізна з 1,70 м, вышыня... А чорт, яго ведае, яка ў яго была вышыня. 1,40 м? Лічыце, што пэўна так. «Вы моцны», сказала яна. «Леапард мацнейшы», змрочна пажартаваў ён. «Паспрабуй, загадай мне, каб я такога зюбра дагнаў і загрыз. Пад страхам смерці не атрымаецца». «Закідаем яго лаўжамі», сказала дзяўчына, «каб не папсавалі птушкі. Не егера трэба папярэдзіць. І хадзем, я болей не магу. Бачыце, не спадзяваўся ж на смерць. Лес пядэцу еў. Улюбёная ягоная расліна. А гэты расцягнуўся ўздоўж сука, галаву на лапы і замёр. Разумеў забойца, што яго з галавы ў такой паставе менш відаць. Мне здаецца, кепска зараз будзе. Такі прыгажун». Северын асцярожна вёў яе ад месца мерзотнага здарэння. «Хатка», сказала яна. «Легія. Вось вам і элегія, Севярыня. Джунглі, а не элегія». Ля хаткі нікога не было. «Куды ж гэта яны падзеліся?» Неўразуменна спытала яна. «Па матылёў пайшлі, ці што? А тое не яны пакінулі?» На дзвярах, прыколатая шыпамі, аралі бялела запіска. «Добра, што ты не адна», – прачытала дзяўчына. «Цяпер здолееш аблавіць куды болей тэрыторыі. Мы з Тацянай выйшлі за ліяннік да вытокаў Тыгравай. Узялі адзін камплект патрэбнага, другі пакінулі табе. Просціны з рамамі на гары, рэфлектар і акумулятар у хаце. Не забудь, што для нашых крылатых п'янюх пастаўлены ў нетрах 4 слоікі, што за п'янюгі. А для матылёў начных, — сказала яна, — стаяць слоікі, а ў іх мёд, які перабрадзіў. Ну і нешта на кшталт кнота. Той мёд смокча, а з кнота смокчуць матылі. П'янеюць, і тады бяры іх голымі рукамі». Яна чытала далей. «Заадно папярэдзім егера, хай прыйдзе паглядзець. Бывай здаровая. Не лянуйся дзеля дзядзькі Сакрата, працуй, цалуем». «Дзе гэта яны?» а за ліяннікам вёр за пяць. У вачах у гражыны быў нежартоўны гнеў. Што за свінства, пайсці не папярэдзіць, кінуць, узрадаваліся. Праца хутчэй пойдзе, ўсё праца ды праца. Самае, бачыце, галоўнае. Праваліся праз зямлю чалавек, абы матылі яго каханыя засталіся. Вось плюну ды буду каралеву Марго чытаць. Чаму? Спытаў Севярын. І сапраўды так карысней будзе. Вы тут будзеце лавіць. Яны там, глядзіш, болей спаймаеце. А я вам памагу. Няма чаго вам злавацца, па-мойму. Тон яго быў даволі разважлівы і спакойны. Дзяўчына скоса паглядзела на яго і ўжо спакайней сказала: «Ой, горачка вы наша, можа, вы і маеце рацыю. Ну, бярыце сваю воду, ды марш на тыгравую. Ну, здабывайце ежу для племя. Я тут прыбяруся трохі, ды прыйду памагаць. Чарвякоў там накапаеце, пад купай смецця».